kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest sobota, 6 lipca, minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci podsumowują pierwsze tygodnie wakacji, naliczyli już ponad 1000 wypadków. Odbudujemy Wielką Brytanię, zapowiada nowy premier rządu w Londynie Keir Starmer. Przed południem startuje pierwszy bieg o Puchar Marszałka Sejmu. Ponad 1000 wypadków wydarzyło się na drogach od początku wakacji. Życie straciło w nich 96 osób. Ponad 1100 zostało rannych. Takie dane przekazuje Komenda Główna Policji. W tym czasie funkcjonariusze zatrzymali ponad 3800 nietrzeźwych kierowców. Wczoraj w Bożencinie Dużym pod Warszawą kierowca wjechał w grupę dzieci na chodniku. Jedno zginęło, drugie zostało ciężko ranne. Mężczyzna, który prowadził BMW, miał w wydychanym powietrzu prawie 3 promile alkoholu, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i wjechał w grupę rowerzystów znajdujących się na chodniku. Niestety jedno dziecko w wieku 12 lat poniosło śmierć na miejscu, natomiast drugie również w wieku 12 lat w stanie ciężkim zostało przetransportowane do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. Kierowca BMW został zatrzymany. Kilkadziesiąt osób manifestowało przeciwko powołaniu byłego rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka na sędziego w Skierniewicach. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i sympatycy partii nie chcą, by osoby, które nie są godne zaufania, a za taką uważają Mikołaja Pawlaka, sprawowały funkcję sędziego. Uważają, że to nominacja chroni go przed odpowiedzialnością karną. Jest to człowiek w moim przekonaniu nieodpowiedni, to jest mało powiedziane, ponieważ człowiek, który z wielką estymą wypowiadał się o karach cielesnych, o klapsach i nie widział w tym żadnego problemu. Wolne sądy! Wolne sądy! My jesteśmy mieszkańcami Skierniewic, dlatego tutaj jesteśmy. Natomiast generalnie on nie powinien być sędzią. Według mnie jest to po prostu ucieczka pod immunitet sędziowski, bo jemu grożą dochodzenia i grożą mu sprawy sądowe. Nominację na sędziego w Skierniewicach Mikołaj Pawlak otrzymał 19 czerwca od prezydenta. Odbudujemy Wielką Brytanię, zapowiada Keir Starmer. Lider Partii Pracy mówił o tym w przemówieniu zaraz po nominacji na szefa rządu. Dokonanie zmian w kraju nie jest jak naciśnięcie przełącznika. Świat jest teraz bardziej niestabilnym miejscem. To trochę potrwa, ale nie ma wątpliwości, że praca nad zmianą zaczyna się natychmiast. Nie miejcie wątpliwości, że odbudujemy Wielką Brytanię z bogactwem tworzonym w każdej społeczności. Partia Pracy wygrała czwartkowe wybory do Izby Gmin. Lejburzyści zdobyli 412 z 650 mandatów. Uważany za reformatora Masud Pezeszkian wygrał wybory prezydenckie w Iranie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że do tej pory policzono ponad 30 milionów głosów. Na Pezeszkiana zagłosowało około 17 milionów wyborców, a na skrajnie konserwatywnego Saeeda Jaliliego przeszło 13 milionów. Frekwencja przekroczyła 49%. Oficjalne wyniki głosowania mają zostać podane za kilka godzin. Wybory prezydenckie odbyły się przed terminem, bo poprzedni prezydent zginął 19 maja w katastrofie śmigłowca. Najwyższą władzę sprawuje w Iranie nie prezydent, ale najwyższy przywódca Ajatollah Ali Khamenei. Biały Dom skrytykował podróż premiera Węgier do Moskwy. W ocenie Waszyngtonu wizyta Wiktora Orbana na Kremlu zaszkodzi wysiłkom na rzecz przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. Jesteśmy zaniepokojeni, że premier Orbán zdecydował się na tę podróż do Moskwy, która nie przyczyni się do pokoju i przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego, jeśli chodzi o promowanie suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy, oświadczyła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Adrienne Watson, poproszona przeze mnie o komentarz do wizyty w Moskwie premiera Węgier i jego rozmów z Władimirem Putinem. Watson podkreśliła, że Rosja mogłaby zakończyć swoją wojnę już dziś, zaprzestając agresji przeciwko Ukrainie i wycofując się z okupowanych terytoriów ukraińskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O 10:00 pierwszy bieg o Puchar Marszałka Sejmu. Impreza jest elementem obchodów Dnia Sejmu. Do przebiegnięcia jest 5 kilometrów, zgłosiło się 500 osób, mówi szefowa Biura Obsługi Medialnej w Sejmie Katarzyna Karpa-Świderak. W ciągu pierwszych 4 dni rejestracji wszystkie miejsca zostały zajęte, co nas bardzo cieszy, więc jak ktoś już po tych 4 dniach chciał dołączyć, to może raczej dołączyć jako widz niż jako uczestnik. Bieg będzie bardzo atrakcyjny, zaczynamy o godzinie 10 w parku Rydza Śmigłego i po tym parku biegniemy. Od razu zaznaczam, że tam będzie leciutki podbieg. Nie będziemy maruderów, tych, którzy z tyłu będą jakoś pospieszać. Dzień Sejmu Polskiego jest obchodzony 1 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy marszałek Hołownia pokona tę piątkę. A propos piątki, to 5 po 7, pierwszy dziś serwis sportowy Norbert Michalak. Dzień dobry. Hiszpania i Francja zagrają ze sobą o finał piłkarskich Mistrzostw Europy. Najpierw w pierwszym ćwierćfinale Hiszpanie po dogrywce pokonali Niemców, gospodarzy Euro 2-1. Decydującą bramkę w 119 minucie zdobył Mikel Merino. W drugim ćwierćfinale po rzutach karnych bezbłędni Francuzi wygrali z Portugalczykami 5-3. Po ponad 90 minutach gry i dogrywce goli nie było. Warto dodać, że 39-letni Portugalczyk Cristiano Ronaldo rozegrał wczoraj 30 w karierze mecz w turnieju finałowym Mistrzostw Europy i jest pod tym względem rekordzistą. Więcej o tych spotkaniach w studiu Euro 15 minut po 8. Dobre wiadomości ze Szwajcarii. Polscy siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak awansowali do ćwierćfinału turnieju Beach Pro Tour Elite Wygrzat. W ostatnim spotkaniu grupowym Bryl i Łosiak wygrali ze Szwajcarami Marco Krattigerem i Florianem Brerem 2-0. Mówi trener polskiej pary Grzegorz Klimek. Między Szwajcarami był taki, jak wynik pokazuje. No myślę, że tak, bo Michał świetnie grał blokiem, Bartek bardzo dobrze w obronie i to sprawiło, że jeden ze Szwajcarów miał duży problem ze skończeniem własnych akcji, miał też problem przyjęciem zagrywki. Na tym poziomie no to skutkuje takim rezultatem, bo wynik właściwie od początku do końca w każdym secie był po naszej stronie. W ćwierćfinale Polacy dziś zagrają z włoską parą Samuele Cottafava i Paolo Nicolai. Na koniec żużel. GKM Grudziądz pokonał Spartę Wrocław 51-39 w meczu 10. kolejki Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Australijczyk Max Frick, zdobywca 13 punktów. Jednak bonusowy punkt trafił do gości, którzy w pierwszym meczu wygrali 53-37. Dla GKM-u to duży krok w kierunku utrzymania. W drugim spotkaniu Włókniarz Częstochowa przegrał ze Stalą Gorzów 41-48. W pierwszym spotkaniu wygrała Stal i to ona zdobyła punkt bonusowy. Liderem tabeli jest Motor Lublin. Norbert, obiecaj mi, że po 8 przyniesiesz informacje z wielkoszlemowego Wimbledonu. Oczywiście, tak, tak. Jannik Sinner. No i Carlos Alcaraz, tak, wisiał na włosku. Oczywiście, Na włosku, przegrywał 1-2 w setach z Francisem Tiafoe i grał tiebreaka czwartego. Tam się to obiecuję, więcej o tym kilka minut po 8. Bardzo ci dziękuję. Jeżeli chodzi o pogodę, to przez większość dnia dziś będzie pogodnie, a nawet bardzo pogodnie. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem na krańcach zachodnich zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Pojawią się wtedy przelotne opady deszczu i gwałtowne burze. Temperatury o godzinie 7 zwiastują upalny dzień. Na tę chwilę 14 stopni w Szczecinie, 15 w Zakopanem, Bydgoszczy, Koszalinie i Gdańsku, 16 w Suwałkach, Olsztynie, Toruniu i Gorzowie, 17 w Białymstoku, Kielcach, Katowicach i Wrocławiu, 18 w Krakowie, Warszawie i Zielonej Górze, już 20 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska audycję realizuje, Michał Kowarski ją wydaje. Ola Dobieszewska odbiera telefony od Państwa. Numer do nas to 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w każdej sprawie, a ja nazywam się Krzysztof Łaniewski. That's just the way it is. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cześć. ciągle nam pod duszak tań. Uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan. Ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić, SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Prawie 17, więc po godzinie 7 usłyszeli państwo szepczącego doktora Pawła Trzaskowskiego. To językoznawca i kierownik sekcji językowej Polskiego Radia oraz kolasz amator. Dzień dobry, Paweł. Pawle! Dzień dobry, Krzysztofie. Przecież byłem na twoich warsztatach i powiedziałeś, żebym używał wołacza, zwracając się do innych osób na antenie, prawda? To dobra praktyka. Czy to jest najczęściej popełniany błąd przez rodaków? Wcale nie, prawda? Przez rodaków to trudno powiedzieć, bo to jest bardzo szeroka kategoria, ale na pewno jest to bardzo często popełniany błąd w mediach. A ty zalecasz, żeby używać wołacza? No wiesz, my staramy się na antenach Polskiego Radia, żeby posługiwać się staranną polszczyzną. W języku polskim językoznawcy dzielą język polski na dwa poziomy. Mhm. Na poziom staranny, wzorcowy. Mhm. I na poziom, niektórzy mówią, że to jest poziom użytkowy, to jest taka ładniejsza nazwa, inni mówią, że potoczny. I na poziomie potocznym, użytkowym języka, ten wołacz to możemy sobie, powiedzmy, odpuścić. Natomiast we wzorcowej polszczyźnie, tej, którą powinniśmy posługiwać się na antenie, no jednak zalecamy, żeby ten wołacz był obecny. Mów, proszę. Mhm. Wiesz, no, ja rozumiem, że... Ale jest to z drugiej strony, drodzy, przepraszam, że ci przerwę, i jest to ciut sztuczne. Ty też mówisz, gdy chodziłem na warsztaty do ciebie, poprawiałem swoją polszczyznę, to mówiłeś, że trzeba też nastawiać się na to, że język ewoluuje i żeby też iść z duchem czasu. No nie mówimy do siebie Pawle, tylko mówię do ciebie, jak się spotkamy, Paweł, co tam u ciebie? No ja do ciebie mówię, Krzysztofie. Ale to wymaga, ładnie mi tutaj oddałeś. Ale wymaga to rzeczywiście... Nie zdążę podnieść gardy. Wymaga to rzeczywiście pewnej kontroli, świadomości. Rzeczywiście brzmi nam to sztucznie i nienaturalnie, a brzmi dlatego, że tego rzadko używamy. To jest samonakręcająca się spirala. Im rzadziej tego używamy, tym bardziej sztucznie wołacz brzmi. No dobrze to wytłumaczyłeś. To trafia. Ja staram się przypominać i dziennikarzom, którzy zwracają się do nas z pytaniami, i naszym kursantom, że mamy ten przypadek, on jest wyjątkowy w skali światowej zupełnie i służy tylko do jednej rzeczy, znaczy, jeśli zwracamy się do kogoś bezpośrednio. Jest w nim jakiś urok, wiesz, bo on przyciąga uwagę. Mhm. Chociaż rozumiem, że możemy odczuwać pewną sztuczność, kiedy się... Taki old school, mówiąc językiem. Nie posługujemy, tak. Wiesz, ja też nie jestem tutaj bez winy. Znam na przykład osobę, która ma na imię Miłosz i trudno mi jest rzeczywiście zwrócić się do niego Miłoszu. Jest tym, bo to jest taka forma, której, nie wiem, nigdy w życiu pewnie nikt nie słyszał, ale no, starajmy się go pielęgnować, ten wołacz. Ja zabieram to ze sobą, biorę to do serca głęboko i będę mówił w wołaczu, Pawle, wcale nie poszłem i wcale nie włączać, tak? To wcale nie te błędy językowe są popełniane najczęściej przez Polaków. No tak, właśnie, bo wyszliśmy od tego, czy brak wołacza jest najczęściej popełnianym błędem językowym Polaków. I masz rację, że bo intuicja podpowiadałaby nam, że takim błędem to był właśnie poszłem, włączać, cofnąć do tyłu. Wziąć. Wziąć w każdym bądź razie, bynajmniej w funkcji przynajmniej, w 2007 roku. O tak. Ale tak by nam podpowiadała intuicja, dlatego że te błędy są rozpoznane, one są trochę obśmiane, omówione, że no tak się nie mówi. Jeszcze w cudzysłowie. Ja wczoraj usłyszałem podczas komentowania jednego z meczów naszego komentatora, który powiedział w cudzysłowie i mnie zmroziło, przyznam szczerze. No wiesz, ale to jest powszechny błąd, ale to nie jest takie wcale łatwe do zapamiętania. Ale jakbyśmy... Jest dobry przykład na to. W cudzysłowie, wiesz, który? Jak w rowie, no. No łatwe. Tak. Akurat, no dobra, to tu jest łatwe. Ale okej, mamy te błędy takie bardzo obśmiane. Mhm. I w świadomości społecznej wiemy, że to są błędy. I wydaje mi się, że przez to one wcale nie są najpowszechniejsze. Najpowszechniejsze są te, o których nie wiemy, że są błędne. Dla mnie takim antysłowem jest na przykład wyraz odnośnie. Mhm. Bardzo powszechny w języku, zwłaszcza w takim języku półoficjalnym do oficjalnego, w języku mediów. Odnośnie, w ogóle taki wyraz, który robi sporą karierę ostatnimi czasy, jego nie było. Jakby sobie popatrzeć na frekwencję, popatrzeć sobie, zajrzeć do korpusu języka polskiego, gdzie są zebrane różne teksty przez lata, to odnośnie wcale nie funkcjonowało, nie pojawiało się tak często. Ono robi karierę od, nie wiem, od dekady, może od 15 lat. I z tym wyrazem odnośnie związane są dwa problemy. Pierwszy jest taki, że to nie jest pojedynczy wyraz, tylko to jest całe wyrażenie. Pewne wyrażenie to jest odnośnie do czegoś, a nie odnośnie czegoś. No, zazwyczaj usłyszysz albo przeczytasz w mailu odnośnie naszej ostatniej rozmowy. Natomiast powinno być odnośnie do naszej ostatniej rozmowy. Dlaczego? Bo jeśli sobie weźmiesz czasownik, to jest odnosić się do czegoś. I spróbuj zrobić zdanie bez tego przyimka, bez przyimka do. To prawda, natomiast jak myślę sobie, gdybym zastosował formę odnośnie, to pewnie bym zrobił to bez do. Mhm, tak, no bo właśnie to jest tak, że najpierw z tej całej grupy wyrazów, które są związane z odnośnie, najpierw funkcjonował czasownik, odnosić się do czegoś. On był w powszechnym użyciu. I mówiliśmy bez problemu i bez błędu, chciałbym odnieść się do naszej ostatniej rozmowy, ale potem spodobało nam się wzięte z języka urzędowego wyrażenia odnośnie do, tylko że ten przyimek wypadł. I teraz posługujemy się cały czas, przeważnie 95% osób, niepoprawną formą. I to jest pierwszy problem związany z tym wyrazem, bo drugi jest taki, że po co on nam jest? Przecież to jest wyrażenie z języka urzędowego, formalne, takie usztywnia wszystko. Są neutralne odpowiedniki. Można powiedzieć co do naszej ostatniej rozmowy albo w związku z naszą ostatnią rozmową chciałbym zaproponować ci to i to. Prościej, łatwiej, szybciej. Paweł? Przyjemniej. Przyjemniej. Zagramy i wrócimy do rozmowy. Okej, okay, będę stosowała wołacza czy wołacz, ale nie padł taki przymiotnik, że to jest zimne. Mam wnuczkę Bernardette. Będę do niej mówiła Bernardetto cały czas, to nie jest ciepłe. No i poprosimy o komentarz. Pawle, mówię do Pawła Trzaskowskiego, językoznawcy, kierownika sekcji językowej Polskiego Radia. Stosować kogo co? Wołacz. Mhm. A co do tej zimności? Chłodu. Chłodu wołacza. To on nie zawsze jest wyczuwalny, bo wołacz... No przepraszam, ale słyszałeś, co powiedziała nasza słuchaczka? Bernardetto to naprawdę jest chłodne. A jakie jest zdrobnienie od Bernardetto? Chyba Benia. No to Beniu. No to wtedy to, tak. To nie jest w ogóle. To wtedy jest przyjemnie, tak. To jest ciepłe, prawda? Bo wołacz można stosować też do zdrobnień. W zdrobnieniach w ogóle tego nie ma. Zdzisiu, Zbyszku, Krzysiu. No tak, tak, to jest rozwiązanie, rzeczywiście. No to podpowiadamy naszej słuchaczce, Beniu, a nie Bernardetto. 2027 trójek, przypominamy numer telefonu. Pawle, od Ani Regulskiej, która realizuje tę audycję, usłyszeliśmy taki przykład półtorej roku, który strasznie uderza nas po uszach. To rzeczywiście jest częsty przykład. Częsty błąd. On wynika z tego, że wyraz półtora ma dwie formy. Ma formę półtorej i półtora i formę półtorej. Forma półtorej łączy się z rzeczownikami w rodzaju żeńskim. Mamy półtorej godziny. Natomiast forma półtora łączy się z rzeczownikami w rodzaju męskim i nijakim. Krótka piłka. I one nam się mylą. To... Ja znam osoby, które... znam jedną osobę, która tak bardzo się boi pomyłki akurat w formach półtorej i półtora, że zawsze mówi jeden i pół. Nie wiem, czy jest to najlepsze rozwiązanie. To jest dopiero rozwiązanie. A ja muszę ci powiedzieć, właśnie też przed wejściem na antenę opowiadałem tutaj i tobie, i Ani. Mam przyjaciela Łukasza Firchała, dziennikarza Eurosportu, którego to wyjątkowo kłuje i zawsze w takich momentach, jak usłyszy tę niepoprawną formę, to mówi tak, idź sobie kup półtorej chleba. I wtedy to już rzeczywiście się zapamiętuje i się nie wróci. Wyraźnie tak. Nam to nie pasuje, tak. Rozumiem, że można popełniać te błędy. Jesteś taki, bym powiedział, co bardzo mi się podoba, elastyczny i wyrozumiały dla nas. Uczmy się powoli, ale pamiętam na szkoleniu z tobą i zapamiętam to do końca życia, jak powiedziałeś, nie stosuj tych przysłówkowych form pogodowo, śniadaniowo. To jest koszmar, to jest błędne i zapomnij o tym człowieku. No tutaj tak. Tu jesteś radykalny. Jestem stosunkowo liberalny, ale jeśli chodzi o przysłówki, to jestem dość konsekwentny i radykalny. Bo mamy rzeczywiście w języku polskim pewną inwazję przysłówków. To jest też nowa rzecz. Inwazja wręcz. Nie wiem, tak, tak, a zwłaszcza w mediach. I w mediach społecznościowych. Chyba stamtąd się to wiedzie, prawda? Stamtąd to się wywodzi chyba, tak. Bo nawet u nas na antenie można usłyszeć wypowiedzi typu sprawdźmy, jak będzie pogodowo. Albo antenowo coś tam. Ale z drugiej strony, Pawle, deszczowo dzisiaj? Może być deszczowo, wtedy tak. Jest okej, okay, tak? Tak, tak, tak. Dlaczego to jest błąd? Bo musimy się najpierw zastanowić, jaka jest podstawowa funkcja przysłówka. Przysłówek, czyli wyrazy, które odpowiadają na pytanie jak, zazwyczaj nazywają nam sposób wykonywania jakiejś czynności. Mogę mówić cicho, biegać szybko, grać dobrze, ale... Co to jest za sposób wykonywania czegoś pogodowy? Albo antenowy. Albo śniadaniowy. Tak, albo śniadaniowy. I właśnie dobrze, że wspominasz tę śniadaniowość, bo mam wrażenie, że właśnie z tego się bierze nowe użycie przysłówków. Na pewno przynajmniej raz widziałeś w mediach społecznościowych, ktoś zamieścił post na Facebooku, poszedł sobie do ładnej knajpy, zamówił dobre śniadanie, wrzuca zdjęcie tego śniadania i podpisuje je śniadaniowo. No tak, tak. Albo ktoś wyjechał na godne poza zroszczenia wakacje, umieszcza zdjęcie z plaży i pisze plażowo. No, jest w tym przysłówku jakaś skrótowość, która się broni, kiedy towarzyszy mu jakiś element wizualny. Widzimy to zdjęcie z rajskiej plaży i zamiast pisać jestem na wakacjach na plaży, to po prostu piszemy plażowo, ale z punktu widzenia logiki języka nie ma takiego sposobu wykonywania czynności, jak plażowy sposób wykonywania czynności. Dlatego walczę z tym, bo to jest przejaw mody językowej. Moda językowa to jest takie zjawisko, które polega na tym, że pewne elementy języka stają się atrakcyjne, ale tak, na takim poziomie bardzo podświadomym, że bezwiednie je powtarzamy. Moda językowa sprawia, że nasz język staje się powtarzalny i schematyczny i staramy się temu jakoś przeciwdziałać. No i staramy się, żeby nasz język był oryginalny i wyrażał to, co naprawdę chcemy powiedzieć. Pawle, jak państwo słyszą, czy jak państwo słyszycie? Jak państwo słyszą? Jak państwo słyszą, jest wzorowo, tak. Jak natomiast państwo... jeśli powiesz, jak państwo słyszycie, to jest błąd, no bo mamy państwo, czyli to powinna być trzecia osoba liczby mnogiej, a słyszycie jest druga. Tak jest. Ale ja na przykład, ja lubię ten błąd. No ja się nim sam posługuję, jak prowadzę szkolenia, bo to skraca dystans. Jak mówimy, jak państwo słyszycie, to ci państwo są jednak bliżej nas. Zachowujemy tę formę elegancką, ale ci państwo... Czyli na szkoleniach tak, ale na antenie nie. Jak państwo słyszą, Paweł Trzaskowski, kierownik sekcji języka polskiego, kierownik sekcji językowej Polskiego Radia, raz jest liberalny, raz jest radykalny, co mi się bardzo podoba. Pawle, zapraszam cię już niebawem. Wrócimy do tej poprawności językowej, jak przełożyć ją na codzienność, żebyśmy po prostu wszyscy mówili poprawniej. Dziękuję ci, że znalazłeś czas. Rozumiem, że teraz wsiadasz na rower. Tak. No, tak. Dzisiaj ja trening bardzo... rowerowy, tak? Oczywiście. Jak zapytałem cię, czy oglądasz Euro, powiedziałeś nie, oglądam Tour de France. Tak, po tym jak mi powiedziałeś, jak przebiegał wczorajszy mecz Francja-Portugalia, no wczorajszy etap na Tour de France to była czasówka. Aha, to szybciutko. Myślę, że to jest... Remco Evenepoel, z tego co pamiętam. Zgadza się, ale myślę, że sama czasówka, ona rzadko jest atrakcyjna, ale może była atrakcyjniejsza niż Francja-Portugalia. O czym mówił Paweł Trzaskowski, kierownik sekcji językowej Polskiego Radia. Dziękuję. Również i dziękuję. Yeah. 23 minuty zostały do godziny 8 w porannym ZD3. Temat goni temat. Jakiś czas temu w sportowych okolicznościach przy okazji biegu rzeźnika poznałem Marcina Piotrowskiego, twórcę festiwalu Folkowisko we wsi Gorajec na Podkarpaciu. Okoliczności przyrody zachwycające, nie mówiąc już o treści. Marcin oddelegował Judytę Łuczyńską, żeby opowiedziała o tym wydarzeniu. Spotkaliśmy się przedwczoraj w trójkowym ogródku przy Myśliwieckiej 357. Judyto, to o co chodzi z Folkowiskiem? Folkowisko to jest taka energia, która zawsze wywołuje mnóstwo uśmiechu na twarzach, zarówno ekipy, jak i uczestników, którzy do tego folkowiska przybywają. No a folkowisko też jest taką sympatyczną historią, bo zaczęło się od ślubu Marcina i Mariny, którzy zaprosili na nie kilkoro swoich przyjaciół i tak właśnie świętowali swoje święto. A w kolejnych latach odbywały się rocznice i coraz więcej gości przybywało na tą uroczystość, więc stworzono wreszcie wydarzenie ogólnodostępne, na które można po prostu kupić bilet i wspólnie z państwem młodym się bawić. Judyta, to jest przedsięwzięcie wieloformatowe i wielowątkowe. Ja też od niedawna się tym tematem zainteresowałem. Spotkałem organizatora Marcina Piotrowskiego na biegu rzeźnika i po 15 minutach byłem zauroczony tą jego energią, jaką on z siebie wyzwala razem ze swoim przyjacielem z Ukrainy, Wową. To też o czym świadczy, że ten festiwal, w ogóle to przedsięwzięcie jest wielonarodowe. Dokładnie tak. No, festiwal Folkowisko jest festiwalem pogranicza. Tak? Znajdujemy się w takim obszarze, który rzeczywiście łączy wiele kultur. Historycznie łączył wiele narodowości, które tam przez ten teren się przewijały, ale obecnie również jest na styku. Jest bardzo blisko granicy z Ukrainą. Gorajec, czyli miejsce, w którym zlokalizowany jest festiwal Folkowisko, hutor, ale w ogóle tak? Hutor Gorajec, w którym to wydarzenie się odbywa, jest takim miejscem, które było pierwszą linią odbioru osób uciekających przed wojną. Więc Folkowisko też było bardzo zaangażowane w pomoc uchodźcom, ale w taką pomoc doraźną na już, kiedy jeszcze żadne instytucje państwowe i takie oficjalne nie działały. Folkowisko też jest takim miejscem wytchnienia, miejscem odpoczynku, miejscem relaksu, ale też no, reakcji na takie kryzysy i pomocy wielowątkowej, bo no, festiwal to jest jedna działalność, ale fundacja, która narodziła się właśnie po wybuchu wojny, czyli Fundacja Humanitarna Folkowisko, no to jest oddzielna działka, którą też właśnie wspomniany Wowa i Marcin się zajmują i szkolą psychologów, pomagają dzieciakom, pomagają doraźnie mieszkańcom w Ukrainie, także to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki temat, a festiwal Folkowisko no rzeczywiście włącza też takie integracyjne elementy. Zanim troszeczkę więcej o festiwalu, to a propos tej pomocy, pamiętam moją rozmowę z Marcinem i z Wową sprzed miesiąca na biegu rzeźnika i oni powiedzieli, że ta pomoc oczywiście ciągle jest, natomiast ona przygasa i trzeba pamiętać o tym, żeby ją cały czas podsycać. Tak, no pomoc przygasa, no też z różnymi konfliktami obecnie się mierzymy, więc ta pomocowość Polaków i Polek rozprasza się na różne inne organizacje, ale inne też różne wojny, no wiemy z jakimi obecnie kryzysami się mierzymy. Natomiast no, to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście w Ukrainie, ale też tu na miejscu pomagać. No, wspomniałam o tej pomocy takiej psychologicznej chociażby. Jako Fundacja Folkowisko szkolimy psychologów tak, żeby tam na miejscu byli w stanie reagować na traumy, zapobiegać tym traumom, żeby pomagać również młodzieży, która wciąż mierzy się z różnymi trudnościami związanymi z tym kryzysem w Ukrainie. No i oczywiście mówimy o takiej pomocy doraźnej. Nadal są prowadzone różnego rodzaju zbiórki materialne, tak, czy produktów spożywczych, czy jakichś produktów dla żołnierzy, które są wysyłane na front. My jako Fundacja Folkowisko też prowadzimy różnego rodzaju zbiórki, więc na stronie internetowej warto zajrzeć i warto wspierać. Nie tylko finansowo, ale też fizycznie. Jak są apele o wsparcie wolontariackie, to też do tego serdecznie zachęcamy. Do pomocy zachęcamy. Do rozmowy z Judytą wrócimy po piosence. Staramy się wielowymiarowo to podejmować, ponieważ zarówno poczynając od artystów, których zapraszamy na festiwal, poprzez prowadzone warsztaty, aktywności, scena słowa, kąciki literackie, wydarzenia dla młodzieży. No tutaj zapraszamy też gości z różnych narodowości. Mamy wiele zespołów ukraińskich, mamy osoby, które prowadzą warsztaty jogi, sportowe, które właśnie są z Ukrainy czy z Białorusi, no z różnych zakątków, bliskich przygranicza właśnie, tak żeby utrwalać te dobre tradycje, które były trudne często, ale możemy budować i kształtować je na nowo, podtrzymując to, co najlepsze z tego może wynikać, bo im większa różnorodność, tym większa wartość z tego płynie. My to dostrzegamy na festiwalu, kiedy te kultury się mieszają. No, przyjeżdżają oczywiście nie tylko osoby z Ukrainy czy z Białorusi, przyjeżdżają Portugalczycy, Hiszpanie, Włosi. Także ten festiwal naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem, również obcokrajowców, bo jest to naprawdę ciekawe energetycznie wydarzenie. Jak rozmawiamy z naszymi uczestnikami podczas festiwalu, to też można dostrzec w różnych materiałach, które po festiwalu tworzymy, to zwracają szczególną uwagę na atmosferę. Przyjeżdżają osoby, które odwiedzały wiele różnych festiwali, dużych, mniejszych. Ten festiwal jest wyjątkowy właśnie przez to często, że mieszają się różne kultury. Wyczytałem na waszym portalu Folkowiska, że na przykład można posłuchać bajarzy, którzy są podobno niezwykli, i na przykład wziąć udział w grze wiejskiej. Co to takiego? Można wziąć udział w grze wiejskiej. To są takie specjalnie przez panią Jolę Piotrowską przygotowane scenariusze, w czasie których uczestnicy mogą wcielać się w różne role i przechodzić przez ciekawe scenariusze, no właśnie gry. To jest taka gra terenowa, tylko w stylu wiejskim, czyli spotykamy tam, nie wiem, wiejskie baby, żołnierzy, którzy historycznie się pojawiali, jakieś duchy, strachy. W zależności od tego też, jaka jest tematyka festiwalu, w tym roku są to żywioły, to taka tematyka gry wiejskiej również się pojawia. No szereg różnych aktywności, w których naprawdę i dla ducha, i dla ciała coś można znaleźć, ale nie zapominamy także o ekologii, o trosce o środowisko, więc wszystko to, co tworzymy w ramach festiwalu... To jest twoja działka. Musiałam o tym wspomnieć. Więc nie zapominamy o środowisko. Urlop, wakacje, to nie jest urlop od naszych dobrych nawyków, ponieważ przyjeżdżamy z różnych stron świata, to też mamy różny poziom wiedzy. Nawzajem możemy się uczyć i... Zrównoważonego rozwoju. Zrównoważonego rozwoju, a czasem wręcz takiego wyhamowania, tak? Bo te granice też powinniśmy znać. Rozwój to nie znaczy zawsze czyli obiegu więcej, więcej. Czyli obiegu zamkniętego. Obieg zamknięty również. A na festiwalu naprawdę wszystko nam się przydaje. Ostatnio głośna akcja internetowa. Przybył do nas żyrandol łyżkowy. W ramach Lublińskiego Festiwalu Kultury była tworzona instalacja artystyczna z wielu łyżek. Te łyżki będą wykorzystywane u nas teraz na festiwalu. Będzie można je wypożyczyć i korzystać z wielorazowych naczyń, do czego też serdecznie zachęcamy. Także festiwal to jest wiele, wiele różnych aspektów, ale w tym także środowisko. A ci bajarze? Bo mnie to bajarzy. No tak, bajarze będą. Oczywiście również będą. Będą bajarze, będą zielarze, będą wiedźmy. Będzie wiele różnych ciekawych osobistości, dlatego warto przyjechać, zobaczyć na miejscu, jak to wygląda, poczuć ten klimat i polecać, promować, bo to jest niesamowite jednak, że wioska, w której na co dzień mieszka 41 osób, jest w stanie przyciągnąć 1000 osób z zewnątrz. Więc jest to taki mini kataklizm, ale my z tym kataklizmem staramy się sobie poradzić. A doświadczenia Fundacji Humanitarnej również w tym pomagają. No dobrze, i na zakończenie od kiedy? I gdzie? Przypomnij. Zapraszamy serdecznie. Gorajec. Można dojechać autobusem do Cieszanowa, do Jarosławia albo do Zamościa i tam już komunikacją również zbiorową, ale także polecamy wspólne dojazdy po prostu. Prowadzimy taki profil na Facebooku. W dniach 11-13 lipca Kultor Gorajec zaprasza, poleca się na spędzenie i dobre rozpoczęcie wakacji. Zapraszała Judyta Łuczyńska, koordynatorka wydarzenia. but I manage cause I'm cautious with the strap. Do damage to your cabbage that a doctor cannot pass. See why you don't want no friction like the back of a matchbook. That if ass will fold you and your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong in an ass crack, come on. I tick on alligators and little rattlesnakes, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no, what am I? Dwanaście minut zostało do godziny ósmej, tu Trójka i poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, a przy trójkowym Skype'ie Filip Kubiatowicz, prosto ze Szwajcarii. Dzień dobry, Filipie. Witam serdecznie. Historia naszej znajomości jest krótka, bo poznaliśmy się właśnie przez telefon, przez Skype'a przed tygodniem przy okazji meczu Szwajcarów na Euro z Włochami. Wtedy dowiedziałem się, że jesteś mistrzem świata w piłkarzyki i ten wątek chciałbym z tobą dzisiaj poruszyć. Jak to jest być mistrzem świata w piłkarzyki i czy da się z tego żyć, czy to jest tylko hobby? Krótka, ale owocna, to najważniejsze. Tak, absolutnie. Cieszę się na tę rozmowę. Mam nadzieję, że na przyszłość też jak najbardziej będziemy się częściej słyszeć. Przepraszam, Filip, że przerwę. No, rozmawiamy, mówiłem a propos meczu Szwajcaria, bo chyba ty mieszkasz na co dzień w Szwajcarii pod Zurychem. Już doprecyzowałem, teraz już mówisz ty. Tak jest. Jak to jest być mistrzem świata w piłkarzyki? Ciężko, powiem szczerze. Jest mistrzów świata w Polsce, piłkarzyki jest trochę więcej w międzyczasie. Myśmy ponad 20 lat temu przewozili profesjonalne piłkarzyki do Polski, znaczy myśmy jeździli po świecie, po Europie, podpatrywali tych najlepszych wtedy i dopiero pokazywaliśmy naszym rodakom, jak się gra profesjonalnie, turniejowo. I żyć jako ze sportu się nie da, póki co, powoli pojawiają się sponsorzy. Natomiast my z żoną, która jest też Szwajcarką, pewnie zaraz do tego wrócimy, mamy firmę eventową i robimy eventy piłkarzykowe dla ludzi i z tego można żyć. Natomiast korona niestety pokazała, że nie można tylko i wyłącznie na tym bazować, dlatego my robimy to przy okazji normalnej pracy. Jak ma na imię twoja żona? Żona ma na imię Cindy. I też jest mistrzynią świata, prawda? Jest 13-krotną mistrzynią świata do tej pory. No to masz utytułowaną żonę. Powiedz mi proszę, Filipie, czy wygracie w duecie, czy jesteście mistrzami świata w singlu? Piłkarzyki można porównać do tenisa. Mhm. Są konkurencje singlowe, mixowe, deblowe. Do tego też gramy, reprezentujemy swoje nacje. Mhm. My z żoną najlepszy wynik, jaki mamy, to trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w mikście. Natomiast ona gra swoje kobiece konkurencje, ja gram konkurencje męskie. W związku z tym, że wywodzę się z redakcji sportowej, lubię też trenować. Jak często wy musicie trenować, żeby dojść do takiego pułapu, na którym dziś jesteście? Powiem tak, w tej chwili na tym poziomie wiedzy, który egzystuje wszędzie, żeby dobrze móc rywalizować z profesjonalistami, wystarczy jakieś pół roku intensywnego treningu. Natomiast my wracając do formy tuż przed turniejem, tak jak teraz na przykład, za 3 tygodnie lecimy do Anglii na turniej, to jest po prostu tydzień, dwa przed turniejem, kilka godzin w tygodniu pograć na danym stole, bo mamy też 5 różnych stołów, Wystarczy, żeby się dobrze przygotować do turnieju. Co trzeba mieć, żeby być dobrym w piłkarzyki? Szybki nadgarstek? Coś jeszcze? To jest najpiękniejsze w tej dyscyplinie sportu i to przez lata mojej kariery udowadniało się co chwila. Nie potrzeba tak naprawdę nic, bo przekrój wiekowy jest pełen, można grać od tylko jak się już sięga wzrokiem ponad stół, po lata seniorskie, czy kobieta, czy mężczyzna, czy lekarz, czy pracownik na budowie, nie ma absolutnie znaczenia. Wystarczy lubić to i czerpać z tego jak najwięcej radości. No, ciekawe to, co powiedziałeś. Czy rzeczywiście na tych turniejach zawodowych jest taki pełen przekrój społeczny? Absolutnie. I to pokazują wszystkie turnieje na całym świecie. I nie ma jakby granic, tak? Ludzie się łączą, ludzie się cieszą, grą w piłkarzyki i nikt nikogo nie pyta, skąd pochodzi, ile zarabia, czy jaki ma kolor skóry. Ja z tego czasu na przykład taka anegdotka, ja też jestem sędzią międzynarodowym. Swego czasu sędziowałem mecz, i to było już jakieś, no, 15 lat temu. Sędziowałem mecz Iran-Ameryka. Mhm. I to był, czy to był Irak? Nie pamiętam. No jedna z dwóch nacji. Oni się bardzo politycznie jakby wtedy nie lubili. Natomiast tak jest, ale przy stole nic innego się nie liczyło, jak tylko to, żeby grać w piłkarzyki. Także polecam każdemu. Świetna historia. Filipie, na zakończenie poproszę cię o to, żebyś opowiedział, co dzieje się w Szwajcarii przed dzisiejszym meczem z Anglikami na Euro. Szwajcarzy kapitalnie wypadli w tym spotkaniu z Włochami. Rozumiem, że mierzycie, żeby teraz, mówiąc kolokwialnie, rąbnąć Anglików. No, apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? To przed meczem z Włochami, jako że Włosi są tutaj dużą częścią narodu szwajcarskiego, było różnie. Natomiast no, Anglicy do tej pory nie pokazali się jakoś z bardzo mocnej strony, a Szwajcarzy tak. Także z duże nadzieje są, cała nacja jest tutaj gotowa. Public viewing będzie na pewno tętniał życiem. No, Szwajcarzy mają duże nadzieje na cały ten turniej. Bardzo serdecznie dziękuję. Filip Kubiatowicz, mistrz świata w piłkarzyki, był gościem Trójki. Filip, do usłyszenia. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Pozdrawiamy również ciebie. Mecz Anglia-Szwajcaria o godzinie 18 w Düsseldorfie, o 21 Holandia-Turcja. Ostatni z ćwierćfinałów, ale o tym więcej w Studiu Euro. Wziąłbym wszystko, co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki.